निराकारं ज्ञानं अप्रत्यक्षं तेषां ज्ञानवशेन विज्ञेयावगतिरिति ज्ञानम् अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवदेव इत्यपि गन्तव्यम्। पहला पक्ष जो विचार चल रहा था वो था ज्ञान को साकार मानता है विषय के अधीन, ज्ञान साकार है आत्मा निराकार है यह पक्ष का खंडन कर दिया, और अब ज्ञान निराकार है आत्मा भी निराकार है ऐसा कहने वाले का पक्ष उठा रहे हैं। जिन लोगों के मत में ज्ञान निराकार है अतः उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, उन लोगों के अनुसार ज्ञान अवश्य नहीं, इनका कहना है ज्ञान के अधीन ही ज्ञेय का बोध होता है, घटक ज्ञान होने के कारण से घट है या मालूम हुआ ऐसा वो मानते हैं। भले ही ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ज्ञान का कोई आकार नहीं, विषय आकार होकर के भी ज्ञान विषय का अधीन होकर भी ज्ञान कोई आकार को प्राप्त नहीं करता। घटक ज्ञान जब बोल रहा हूं ये नहीं घटाकार को प्राप्त हो गया ज्ञान, ऐसा भी नहीं मानते। ज्ञान घट को प्रकाशित कर दिया, लाइट जैसे प्रकाशित कर दे बस, उसको आकार नहीं ज्ञान था। अतः ज्ञान हुआ, घटक ज्ञान हुआ तभी घट का निश्चय हुआ, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उनकी मान्यता में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए खंडन कर रहे हैं। ज्ञान वचन में ज्ञा अवगत ज्ञानम अत्यंतम प्रसिद्धम, इसे उनका कहना है जब भी आप घट ज्ञान पट ज्ञान वट ज्ञान होते ही रहता कुछ रोज ज्ञान दिन रात हो रहा है ना हमेशा ही, इसीलिए ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध भी है, निराकार है, अप्रत्यक्ष होता हुआ प्रसिद्ध भी है, अप्रत्यक्ष होता हुआ प्रसिद्ध, यही विरोध हो गया वेदांत के साथ। वेदांत क्या कहता है, ज्ञान साक्षात अप्रोक्ष है, यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद। ज्ञान तो साक्षात प्रत्यक्ष है कि ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है ना, ज्ञान और आत्मा तो कोई भेद ही नहीं है, तो स्वप्रकाश है, नित्य प्रत्यक्ष है वो। इसे उसका कहना निराकार करना तो मान लेंगे, ज्ञान निराकार है, आत्मा ब्रह्म निराकार है, उत्तरांश तो ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता बोलता और अत्यंत प्रसिद्ध भी है कह रहा, कुछ वेदांत में आ रहा है कुछ बाहर हो रहा है, इसलिए इसका खंडन करना जरूरी था। ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध सुखादि वदेव, सुखादि के समान है इति अपिगंतव्यम, ऐसा उसको स्वीकार करना चाहिए। अनाकार होता हो भी लेनो करेगा क्या, इसके लिए वो अनुमान करेगा, लेकिन एक और समस्या है जो प्रत्यक्ष नहीं मानेगा फिर ज्ञान ने घट को प्रकाशित किया कैसे मालूम हुआ आपको, तो क्या अनुमान करूंगा, ये सुख का भी तो अनुमान ही होता है ना, धर्म और अधर्म क्या है, पुण्य पाप, अनुमान होता है, किसने आज तक धर्म और पुण्य को देखा नहीं है, किसने पाप को भी देखा नहीं है, आप जब कर रहे हैं तो समझेंगे हाँ ये तो बहुत पुण्य कर रहा है, क्या पता उल्टा हाथ फेर रहा है वो दूसरे का जो है मौत के लिए जब कर रहा है, और आप समझेंगे धार्मिक है पुण्य कर रहा है, सब पता तो चलता नहीं ना, कौन कैसे जप रहा है, सीधे जप रहा है कि उल्टा जप रहा है, अरे उसको खुद को मालूम क्या है, ये मालूम होता उसको ये पाप है कर्म करेगा क्यों, वो हम केवल कर्म के आधार पर समझते हैं कि मेरे से पाप हो रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं उसको मालूम है, और झूठ बोलना पाप है शास्त्र में पढ़ा है, झूठ बोलने से मैं पाप कर रहा हूं ऐसे मान लेते, पाप दिखाई दे क्या उसको, ये शास्त्रों के आधार पर या लोकोक्ति के आधार पर पूर्वजों से सुने हुए आकार पर रीति रिवाज के आधार पर अनेकों आधारों पर आप मान लिए ऐसा हो तो पुण्य ऐसा हो तो पाप, उन क्रियाओं को लेकर आप पुण्य पाप का अनुमान कर लेते हैं, त्रिपुंड लगा लिया है बढ़िया, आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा ब्राह्मण देवता है, क्या पता कि पॉकेट मारने वाला आदमी है, पॉकेट चोर है, पता क्या चलता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये सब चीजें आप अनुमान से जाने जाते, जैसे वैसे ज्ञान भी अनुमान से जाना जाएगा फिर तो अन्योनाश्रय दोष हो गया, विषय का प्रत्यक्ष किया ज्ञान ने इसलिए ज्ञान का आप निश्चय किया, और ज्ञान है इसलिए निश्चय होता है क्योंकि विषय का अनुभव हुआ, अन्योनाश्रय दोष। वही आनंदकार बता रहे देखो, सुखादि नित्यानुभव गम्यम ज्ञान नानुमेयम, इस सुखादि के समान नित्य अनुभव गम्य मानना चाहिए ज्ञान को, अनुमेय नहीं मानना चाहिए। विषय अवगत्या तद अनुमित, यदि विषय का ज्ञान हो की अनुभूति होने से ज्ञान है, और ज्ञान है इसलिए विषय का प्रकाशन हुआ, ऐसे मानोगे तो इतरे इतर आश्रय अन्योन्य आश्रय दोष आ जाएगा, इसलिए ज्ञान को अप्रत्यक्ष मानना उचित नहीं है। इन बल्कि सुखादि जैसा दूसरे लोग भले अनुमान मानते हैं, इन हम लोग सुख को नित्य प्रत्यक्ष ही मानते हैं कि सुख क्या है, आपका स्वरूप ही है, आनंद आपका स्वरूप है। तस्यैव आनंदस्य मात्रम उपजीवन्ति, प्रश्न में क्या होगा, उसी ब्रह्मानंद का एक मात्रा को सकल जीव उपभोग कर रहे हैं। अरे तो साक्षात है वो, अप्रोक्ष है आनंद रूप ब्रह्म। इसलिए सदा ही सुख भी वेदांत दृष्टि नित्य प्रत्यक्ष का विषय है। सुख आनंद सब नित्य प्रत्यक्ष है, क्योंकि अपने स्वरूप से भिन्न वो नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहते, अस्थि भाति प्रियम रूपम नाम रूपम यदि पंचकम। अस्थि भाति प्रियता, ये तीन चीजें सभी में व्याप्त है। वो जो प्रियता है उसी का नाम सुख है, उसी का नाम आनंद है, और नित्य प्रत्यक्ष है सबको, जो स्वरूप से भिन्न नहीं है वो। और उसको आप विशिष्ट रूप में अनुभव के कर रहे हैं, जो उसके लिए उपाधि घटादि क्या है, निमित्त मात्र हो जाते। जैसे सामान्य रूपेण तार में विद्यमान बिजली को अभिव्यक्त करता है उपाधि बल्ब, उसी प्रकार से सामान्य रूपेण सुख स्वरूप जो आपका है, उसका विशिष्ट रूपेण अनुभव करना है तो उसके लिए घटपटादि विषयों को लेकर के घट सुख विषय सुख से पंच प्रकार का आनंद वर्णन किया। पंच स्वीकार ने तो है ना, विद्यानंद योगानंद सब बताया, अद्वैतानंद। और महात्माओं में तो आप जितनी आनंद चाहे उतनी आनंद नाम तो गिनी सकते हैं, हजारों लाखों आनंद है। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए कि जो लोग ऐसा मानते उसको वास्तविक सुखादि के समान नित्य प्रत्यक्ष मानना चाहिए, क्योंकि यदि वह अप्रसिद्ध है तो जिज्ञासा भी नहीं हो सकती। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे बोल दिया, जिज्ञासा होती है ना, आप जानना चाह रहे हैं आत्मा को ब्रह्म को, क्यों जानना चाह रहे। यदि वो अप्रसिद्ध अत्यंत अप्रसिद्ध खपुष्पवत है वो, फिर खपुष्प को जानने की जिज्ञासा होगी क्या, नहीं। तो उसी प्रकार से आत्मा का भी जानने की जिज्ञासा नहीं होना चाहिए, बल्कि तपसा ब्रह्म जिज्ञासा स्व बोल दिया उसको। बाप बेटे को बोलते हैं तैतृ प्रतिशत में तपसा ब्रह्म जिज्ञास, जिज्ञासा अनुपत्यश्चित, इसलिए जिज्ञासा अनुपत्यश्च। अप्रसिद्धम छेद ज्ञानम ज्ञेयव जिज्ञासित, यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता फिर तो ज्ञेय के समान वह भी जिज्ञासा का विषय बन जाता। यथा ज्ञेयम घटादि लक्षण ज्ञानिन ज्ञाता व्याप्त इच्छति, तथा ज्ञानमपि ज्ञानांतरेण ज्ञातव्यम आप्तमिच्छेत। यदि जैसा घट है, घटादि ज्ञेय है, उसे हम क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा यह ज्ञाता व्याप्त करके जानना चाहता है। ज्ञान भी यथा घट अप्रसिद्ध है, घट क्या है अप्रसिद्ध है, क्या आपका स्वरूप से भिन्न है, जो स्वरूप है आपका वही नित्य प्रसिद्ध है आपके लिए। इसे कई बार आदमी शरीर को भूल जाएगा, सबको भूल भी जाता है ना, कहाँ हूँ ये पता नहीं रहता है, बड़ा मुश्किल से होश में आता है। कई बार नींद से उठा तो पता नहीं कहाँ हूँ, देखता चारों तरफ, विभिन्न स्थितियों में हो जाता है। ज्यादा गर्मी हो गई तो आदमी के दिमाग गोल हो जाता है ना, लेकिन दिमाग गोल हो गया बोलते, इसका मतलब क्या है, अपने ही पता नहीं चल रहा हम कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये होता है, तो कहते हैं कि ये सब क्यों अप्रसिद्ध वस्तु है, स्व से भिन्न जो भी है वो सब अप्रसिद्ध है, उसको हम ज्ञान के द्वारा जानने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह से ज्ञान भी अप्रसिद्ध है, घटादि के समान ज्ञेय कोटि में चला जाए, फिर ज्ञान को भी हमें किसी अन्य ज्ञान से जानना पड़ेगा। जो हम ज्ञाता हैं, जैसे ज्ञान से घट को जान रहे हैं, क्यों घट अप्रसिद्ध है अप्रकाशित, उसका प्रकाशन करना पड़ेगा, ज्ञान के द्वारा घट को प्रकाशित कर लेते हैं। उसे ज्ञान जैसा घट वैसे ज्ञान भी अप्रकाशित अप्रसिद्ध ज्ञेय कोटि में चला जाएगा, फिर उस ज्ञान को भी किसी अन्य ज्ञान से प्रकाशन कर लेना पड़ेगा कि नहीं, ये समस्या हो जाएगी। फिर वो जो ज्ञान जिसने एक ज्ञान को प्रकाशन किया, पहला ज्ञान को जो प्रकाशन किया दूसरा ज्ञान ने, वह ज्ञान भी पूछूंगा प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष है, प्रसिद्ध का मतलब प्रत्यक्ष है, साक्षात अप्रोक्ष है, अप्रसिद्ध मैंने अप्रत्यक्ष क्या मानेंगे आप, वो भी कहेगा अप्रोक्ष अप्रत्यक्ष ही है, फिर उसको जन्म फिर और एक ज्ञान लानी पड़ेगी, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। आत्माश्रय अन्योन्याश्रय है ना, चक्रक और अनवस्था, आत्मा सर्दोष होता है, स्वयं से स्वयं को जानेगा ज्ञान, फिर तो आत्मा सर्दोष होता है, स्वयं करता स्वयं कर्म। और इस ज्ञान से दूसरे ज्ञान को, उस दूसरा से पहले वाले को जाना तो अन्योन्याश्रय, पहले से दूसरे को, पहले को दूसरे से जाना और दूसरे को तीसरे से जाना और तीसरे से पहले को जान लिया आपने, वो स्थिति जब होती है तो वहां चक्रक दोष है। फिर और आगे तीसरे से चौथा, चौथे को पांच, पांच से जाएंगे दानवस्था दोष हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता है आपका ज्ञान अपनी ज्ञानांतरण ज्ञातव्य आप तुम इच्छेत न चैत दस्ती। लेकिन ऐसा लोग व्यवहार में नहीं देखने को मिला, घट को घट ज्ञान से जाना और घट ज्ञान को घट ज्ञान ज्ञान से, ऐसे कोई कहेगा? इसीलिए तो अत्यंत प्रसिद्ध ज्ञानम ज्ञाता प्यतैव प्रसिद्ध। इसलिए ज्ञान क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध है। और ज्ञान से अभिन्न होने के नाते वह ज्ञाता भी अतएव अत्यंत प्रसिद्ध है, समझो। ज्ञाता और ज्ञान में वेदांत अनुसारण कोई भेद नहीं। वृत्ति ज्ञान में भी उपाधि है केवल, वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य जो उपहित है, चैतन्य विशुद्ध, वो अपने आप में तो क्या है, वह प्रसिद्ध है। तस्मा ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य, इसे ज्ञान पाने में कोई यत्न करने की जरूरत नहीं, वो तो आप ही हैं। किंतु करना क्या है फिर? अनात्मनि आत्मबुद्धि निवृत्त हो प्रयत्न कर्तव्य। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है, अज्ञान में जो ज्ञान की बुद्धि हो रखी है, ये निवृत्त करना जरूरी है। अपने अज्ञान को लेकर के मैं ज्ञानी हूं समझ बैठा, आप वेदांत आचार्य हैं, मैंने अभी अज्ञानी है। जब तक आप ये मान रहे मुझे शास्त्र ज्ञान वाला होने से मैं ज्ञानी हूं, तो वो अज्ञानी ही है वास्तव में। कि शास्त्र ज्ञान होना कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्मानुभूति थोड़ी हो गई, शब्द रट लिया और समझ गया और समझा रहा है, इतने मास कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता है। अनुभूति एक अलग चीज है और जो अनुभूति हुई है वही ब्रह्मज्ञानी है, बाकी सब उसकी ओर जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें भी ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार कर देते हैं। स्टेज है ना उनका, जीवन मुक्तों को भी हम लोग अनेक अवस्था मान ले, ब्रह्मज्ञानियों की भी अभी जो अनेक अवस्था है, जिसने अनुभव कर लिया उसकी भी अनेक अवस्था कर डाले, जिसने अनुभव नहीं किया उसके पूर्व वाले ब्रह्मज्ञानी जो कह देते हैं तो कोई गलत नहीं, वो भी अनेक अवस्थाओं के अंदर आ जाता है। इसलिए कहते हैं वास्तव में क्या है, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि, अज्ञान में जो ज्ञान बुद्धि, इसकी निवृत्ति में ही हमारा सारा प्रयत्न लागू होना है। तस्मात ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्या, इसे ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य है, समझो। कहते कैसे संपादन करें ज्ञान निष्ठा को? अज्ञान निष्ठा को हटा करके ज्ञान निष्ठा पाना है, ज्ञान के लिए प्रयत्न तो नहीं करना। अविषय निराकार आत्मा ज्ञान निष्ठाया दुसंपादित भावे फलितम निगमयति, इसलिए अविषय होने के बावजूद भी, निराकार होने के बावजूद भी, अत्यंत प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी, अज्ञान के वजह से, अविवेक के वजह से आत्मा कैसा हो गया? पहले बोल चुके ना, वो दुर्विज्ञी हो गया, अति दूर हो गया है ना, अप्राप्त के समान हो गया है, और वास्तव सुविज्ञी है, वह आसन्नतर है, इत्यादि पूर्व में समझा चुके हैं। लेकिन यह अज्ञान को भगाएं कैसे? अनात्मा में जो आत्मबुद्धि हो गई है, इसे दूर कैसे किया जाए? सेयं ज्ञान से परानिष्ठा उच्यते कथम कार्या, वह जो ज्ञान की परानिष्ठा आपने कहा वह किस प्रकार से किया जाए, वह क्रम बताइए, साधन क्रम क्या है, कैसे कैसे हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि वृत्तियों को नियंत्रण में रखकर किस तरह से संचालन करेंगे तो यह गाड़ी अपने घोड़ों सहित सही जगह पहुंच जाएगा, यह हमें तरीका बताइए। तब उसके लिए आरंभ कर रहे हैं भगवान, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। जाके बहुत आगे जाके ब्रह्म भूयाय कल्पते, 53 में तीन श्लोकों में पूरा क्रम बताने जा रहे। बुद्धिया विशुद्धया, विशुद्ध बुद्धि से कह दिया। विशुद्ध बुद्धि का मतलब क्या है? संशय और विपर्य से रहित बुद्धि का नाम विशुद्ध बुद्धि, क्योंकि क्रिया में ही विकल्प होता है और वस्तु में संशय हुआ करता है। क्रिया में क्या कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा करो वैसा करो या उल्टा करो, मर्जी तुम्हारी ना करो। क्रिया में तो स्वतंत्रता है आपका, वह विकल्प है आपके सामने में, करना न करना, विपरीत करना, मर्जी आपकी चलती है। इन वस्तुओं में चलेगा मर्जी, ये घट है विपट है, विपट नहीं भी है, घट भी है, घट नहीं भी है, ऐसे बोल सकते, घट नहीं उल्टा है ये, कुछ और है ये वस्तु, तो घट है तो घट ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। उसी गुणों के बारे में, परिमाण के बारे में बोल नहीं सकते आप, ये 6 फुट भी हो सकता है, 7 फुट भी हो सकता है, 5 फुट भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो है तो 6 इंची का तो 6 इंची रहेगा, वो घड़ा नाप लग जाए तो बढ़ जाएगा कभी, और दूसरा कोई नाप तो घट जाएगा कभी, ऐसा होगा क्या उसमें? वस्तु में विकल्प संभव नहीं है, लेकिन वस्तु में संशय हो सकता है। स्थान हुआ, पुरुष हुआ, वस्तु में ही होगा, क्रिया में नहीं। ये दौड़ रहा है कि बैठा है, ऐसा इनका होगा क्या? अरे दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, बैठ रहा है तो बैठ रहा है, वहां संशय का मामला नहीं है। क्रिया में संशय नहीं, क्रिया में विकल्प है, वस्तु में विकल्प नहीं, तो वस्तु में संशय है। और आपने आत्मा को क्रिया विशिष्ट वस्तु माने कारण से आत्मा के विषय में आपको संशय विकल्प दोनों हो जाते हैं, समस्या तो ये होती है। इसलिए कहते हैं संशय विपर्य रहित। और आत्मा के विषय में और बात बनती है, विपरीत ही नहीं, असंभावना भी बैठा हुआ है दिमाग, विपरीत भावना और असंभावना, इन दोनों से रहित तो, अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ निश्चय होना, एक 4 दश में कहा हुआ अहम ब्रह्मास्मि, वह दृढ़ निश्चय रहना, यही विशुद्ध या बुद्धिया, जिसको पूर्व में गीता में सात्विक बुद्धि करके वर्णन किए। बुद्धि भी 3 प्रकार की थी ना, सात्विक बुद्धि अपनाना है, और धृतिया, धृति भी कौन सी लेनी? सात्विक धृति। 18वां अध्याय 33वें श्लोक में यहां भी कहा था धृति के बारे में, 716वें पृष्ठ में, उनके जो आत्मानम नियम्य च धृति और विशुद्धि से युक्त बुद्धि के द्वारा मन का नियमन करके, मन का नियंत्रण करके, से बुद्धि क्या है? सारथी, मन क्या? लगाम, ये वर्णन किया ना कठोपनिषद में, और रथी जीवात्मा। जब बुद्धि रूपी सारथी ठीक हो, वो लगाम मन को ठीक कंट्रोल में रखेगा, नियंत्रण में रहेगा मन, और मन नियंत्रण में है तो अपने आप आगे जो लगाम जिससे जुड़े हुए हैं घोड़ों से, इंद्रियों से, वो अपने आप नियंत्रण में रहेगा। जब इस तरह से पूरा नियंत्रण में रहेगा तो शब्दादि विषयां स्थित्वा, शब्द आदि विषय जो अशास्त्रीय शब्द है, और शास्त्रियों में भी जो अवेदांत, उसको भी त्यागना पड़ेगा। शास्त्रों में भी अवेदांत शास्त्रों को सबको छोड़ना पड़ेगा, जितने कर्म और उपासना वगैरह था वह सब धीरे धीरे छूट जाएगा, करते करते करते विरक्त होकर के स्थिति में आएगा वो, उन सबको करने से बुद्धि ऐसी स्थिति में पहुंच रही है, विशुद्ध हो गई है, ऐसी सात्विक धृति है, नहीं तो राजसी धृति तामसी धृति होती, राजसी बुद्धि तामसी बुद्धि है ही लोगों के पास, कर्म जड़ा उपासना जड़ा भक्ति जड़ा कहा जाता है इन लोगों को। इसे शब्द आदि विषय अस्तित्व, और शब्द विषय को तो त्याग ले, भीतर में राग द्वेष रहे तो फायदा नहीं। इसे राग द्वेष विदस्य च, राग और द्वेष इन दोनों को त्याग करके आगे और क्या करना है अगले श्लोक में बताएंगे। भाष्य बुद्धिया अध्यवसाय आत्मिका, बुद्धि क्या है? बुद्धिया अध्यवसाय आत्मिकया, निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विशुद्धया, विपरीत निश्चय हो तो बेकार, असंभावना का निश्चय हो तो बेकार है ना, इसीलिए विशुद्धया जोड़ दिया। निश्चय तो सबके पास है, किसके पास निश्चय नहीं? सब निश्चय करके बैठे हुए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सबके अंदर निश्चय तो है, लेकिन निश्चय विशुद्ध निश्चय नहीं, अविशुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय। निश्चयात्मिका हो किंतु वह विशुद्धया, विशुद्ध का मतलब क्या स्पष्ट करते भाष्यकार? माया रहितया युक्त, माया रहित होकर के तो ना अपने आप को अंदर से मान रहे हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम ये हम वो है, अब बात नहीं जी, हम तो कुछ नहीं है। बहुत आते हैं, मेरे पास कोई अहंकार नहीं, हम तो बहुत सीधे साधे हैं, बोलते थे। और जो एक चोट मारो तो पता लग जाता कितनी अहंकार है, कहना तो आसान होता है ना, हम अहंकार रहित है। तीसरे कहा था हम तो भाई हमारे पेट में तो कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल साफ। और कितना मल है, बात क्या मल है भले पता चलता है, समय आने पर सामने सब कुछ आते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसा बुद्धि होना बड़ा कठिन, विशुद्धया माया रहितया बुद्धिया युक्त संपन्नो करता है, उसे संपन्न हो, सम्यक प्राप्त हुआ हो, धृत्या धैर्यणा, और कैसे होनी चाहिए बुद्धि, धृतियुक्ता बुद्धि होनी चाहिए। आत्मानं कार्यकरण संघातम नियम्य च, आत्मानं से लेना केवल मन ही नहीं, हम तो दृष्टांत घटा देवे मन कहा, लेकिन वास्तव में पूरे ही ले लो सारा का सारा, क्योंकि अभी इंद्रियां वगैरह बोला नहीं उन्होंने, आत्मानं के बाद इंद्रिया नहीं कहा, शरीर नहीं कहा, सीधे शब्दादि विशेषता बोल दिए हैं, इसीलिए बीच का सारा लेना है, मन इंद्रिया शरीर इन सब को नियमन करके, नियम्य च नियमन कृत्वा वशीकृत्य, इन सब को अपने वश में करके वशीकृत्य, शब्दादि शब्दादि शांति शब्दाद्य तान विषयांश त्यक्त्वा, शब्दादि मैंने कौन है वो शब्दादि है, शब्द है आदि में जिनका, पांच विषय अथवा दसों को ही ले सकते हैं, दसों का नियंत्रण भी होता है ना, अधिक लक्षण का जाए इतना पानी क्यों पिए, बार बार भजन छूट के जाना पड़ जाए ऐसे काम क्यों, जितनी जरूरत है शरीर को उतनी पिए, ज्यादा ना पानी पिया जाए, ज्यादा ना खाना खाया जाए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु कहा है ना पहले, युक्त स्वप्न बोध से योगो भवती दुख, सब संयमित हो, आहार भी संयमित हो, इतना खा लिया सो रहे दिन में, जब देखो तब सो रहे, पाठ में सो रहे, इतने क्यों खा रहे हैं, ये बार बार सो रही है, नींद आते रहे नींद आते रहे, क्या फायदा इतना तमोगुण को बढ़ाकर, कम खाओ मर थोड़ा जाएगा आदमी, सवेरे शाम दो बार वैसे ही खा रहे बेफालतू के, नियंत्रण में होना चाहिए, अपना पेट अपने आप नाप लो, आधा पेट खाओ, योग साथ क्या कहा, आधा पेट खाना चाहिए, पूरा पेट कभी खाने नहीं चाहिए, और आधा पेट खाए उसको कभी नींद आ ही नहीं सकती थी, नहीं आ सकती कभी नहीं, ये शास्त्र की भी क्या विधान है, लिखा है इसने भोजन ग्रहण विधि के अंत में लिख दिया है, शास्त्र में क्या कहता है, भोजन खाने के बाद लेट जाओ शवासन में, सीधे लेटो श्वास, आठ श्वास चलने दो, गिनो सब चलाना नहीं है, पेट में दर्द हो जाएगा, भोजन अंदर बैठा है, अन्य भगवान को क्यों कष्ट देना, अपने आश्वास जो चल रहा है सामान्य, वो सामान्य श्वास पर ध्यान देना, आठ श्वास गिन लेना, फिर दाहिने करवट हो जाओ 16 श्वास, फिर बाएं करवट हो जाओ 32 श्वास, फिर उठ के खड़े हो जाओ अपने काम करो, इतने में सारा भोजन सेटल हो जाएगा, 64 श्वास कितना, 32 और 16 48 और 8 56 श्वास, इतने में आपका भोजन अंदर सम्यक सार से युक्त होकर के पचने लायक बिल्कुल सही हो जाएगा, न नींद आएगी न कुछ, आधा पेट निर्णय कैसे लेना, एक दिन गले तक खा लेना, खूब भूख लगे, सवेरे नाश्ता नहीं चाय नहीं पानी नहीं कुछ मत लो, खूब भूख लग जाए तब खाना, और फुल खाना, तब समझना कि ये जो आपने लिया उस दिन 12 रोटी खाए, 15 रोटी खाए, 20 रोटी खाए, जितना भी खाए वो आपका पूरा पेट आग दलाता गर्दन था, अब कम से उससे आधे से शुरू करो, उतने का आधा 20 रोटी का 10 रोटी से शुरू करो ना, यही होता है 10 रोटी में आधा भर जाए तो 5 ही रोटी खाना, ये भी हम छूट दे रहे हैं अत्यधिक खाने के लिए, ये मैक्सिमम नहीं वास्तव में, सामान्य भोजन क्या है, आपके पूरा पेट का मतलब होता है सवेरे आपने उठा पानी पिए, 2 गिलास 3 गिलास पानी पीना चाहिए, छात्र कहता है उठते ही बराबर पानी पियो, मुंह धोया पानी पी लिया, भोजन हुआ मठा पियो छाछ पियो, सूर्यास्त हुआ दूध पियो, और सोने से पहले थोड़ा पानी पियो, आयुर्वेद कहता है। सवेरे पानी पिए, भोजन साढ़े जैसा तो नाश्ते की उसे खास जरूरत नहीं है, 12 बजे भोजन खाते हो तो थोड़ा नाश्ता कर लिया, उसके बाद जब 12 बजे भोजन करे तब फुल पेट का पूरा। एक दिन ऐसे करके देख लो कितनी आपकी रोटी जाती है अंदर माल पानी, फिर उसका आधा बना लेना, ये आधा पेट का, तब नियमन होगा सारा, पूरे शरीर आदि वश में आएंगे, नहीं तो वश में कुछ नहीं आने वाला। आप उसके वश में हैं, वो आपके वश में थोड़ी आएगा फिर इंद्रिया। लेकिन कितने बार सुन चुके, कितने करते हैं, और नाम जप करते हुए खाना, मौन पूर्वक रहना, विधि है ये, शास्त्र का विधि है उत्तर उत्तर आगे बढ़ने के लिए। जन ही कर रहे हैं, मैंने वो नहीं चाहता आगे बढ़ना, भले मुंह से बोलते हैं मैं मोक्ष चाहता हूँ, लेकिन करना कुछ नहीं, फ्री में मिल जाए मोक्ष, वही फ्री में चाहते हैं मोक्ष, भगवान फ्री में दे दे, हम अपना खाए पिए सोते रहे, भगवान की चट उनके मुंह में डाल दे मोक्ष, सब चीज फ्री में चाहते ना। धर्मार्थ चिकित्सालय में जाएंगे, धर्मार्थ धर्मार्थ हर चीज फ्री में चाहिए, तो ये भी फ्री में चाह रहे हैं, इसलिए मेहनत करना नहीं चाहते। शब्द आदिहीन शब्द आयुरेशान ते शब्द आ जाए, उन सारे सब पूरे दस इंद्रियों मत समझना, इस पर बोल रहा था, कर्मेंद्रियों का विषयों को भी नियंत्रण करना, और तब नियंत्रण है जब समय का हर समय विहार आदि होगा, तब कर्मेंद्रियों के विषय में भी खाने पीने लघु शंका करना, सोच भी ज्यादा नहीं होगा, लघु शंका भी ज्यादा नहीं होगा, सारा चीज संयम में आ जाएगी। इसे शब्दाधीन ले लिया, तान विषया त्यक्त्वा सामर्थ्या, सारे को त्यागी दो का मतलब जब बिल्कुल खाना नहीं पीना नहीं घूमना नहीं फिरना नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। भाष्यकार कहते हैं क्योंकि अभी साधक है ना, मुमुक्षु है, साधना में लगा हुआ है, तो सामर्थ्या शरीर स्थिति मात्र हेतु केवलान मुक्त, शरीर स्थिति के कारणीभूत जितनी जरूरत न्यूनतम उतने मात्र को छोड़ते बाकी सबको त्याग देना। समाचार सुनना रेडियो का शरीर की स्थिति के लिए जरूरत नहीं क्या? टीवी न्यूज सुनेंगे तब तो शरीर जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, उसको सुनने क्या जरूरत है फिर? शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन कारणीभूत जो है उतनी मात्र को ग्रहण करना है, बाकी सारा शब्द रूप रस गंध स्पर्श सकल विषयों को त्यागना है। तो अधिकान सुखार्थान त्यक्त, उनसे अतिरिक्त जो अधिक जो आपके सुखकारी महसूस भले हो रहा हो उसे भी त्यागना चाहिए। देखने में लगता बड़ा अच्छा लगता है ना, सुखकारी है, इसे बड़ा सुख मिल रहा है तो क्यों छोड़े, लेकिन नहीं, भले ही सुखार्थ है वो फिर भी अधिक है, अनावश्यक है, उसे त्याग नहीं चाहिए। भोजन खा रहे हैं बढ़िया लग रहा है, हाँ चलो और दो दे दो, और दो दे दो, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, खाने पीने बड़े मजा आ रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, तो चलो और खाओ, ये नहीं होना चाहिए। चाहे स्वादिष्ट लगे चाहे ना लगे, उतनी लिमिट उतना खाना ही है, उससे ज्यादा हो गया जितना भी स्वादिष्ट हो छोड़ दो, कम हो जाए परवाह नहीं, ज्यादा बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अधिक ही नुकसान देता है, अति तो मारे डाल देता है ना, अधिक नुकसान देता है और अति विनाशकारी, अति सर्वत्र वर्जित, इसलिए शास्त्रकार ने कहा अति सर्वत्र वर्जित। शरीर सिद्ध्यर्थत्वेन प्राप्तिषु च राग द्वेषो, और कभी कभी शरीर स्थिति के लिए प्राप्त होता राग द्वेष, तो उन्हें भी लेकिन छोड़ना पड़ेगा। विदस्य च परित्यज्य, राग द्वेष विदेश परित्यज्य, देश इत्यर्थत्वेन अनुज्ञातिषु अर्थेषु प्राप्तम, देश स्थिति के लिए अनुज्ञान अनुमति दे दिया गया, जो जरूरत ना रख लो तो आप राग द्वेष भी रखने लग जाए देश स्थिति के लिए आवश्यक करके समझ के, कहते नहीं नहीं नहीं इसको तो बिल्कुल ही जाए, इसको छोड़ने से अच्छा भी मर जाए तो भला, लेकिन शरीर स्थिति के लिए भी राग और द्वेष दोनों को तो पालना ही नहीं किसी का, उसके बाद क्या करना है? तथा विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्त सेवी, यहां आएगी अलघ्वाशी तो अलग से, जो भाष्यकार ने इसी आधार पर बोल रहे हैं, शक्ति मात्र जितनी जरूरत उतना ग्रहण करना, क्योंकि आगे श्लोक स्पष्ट कर दिया लघ्वाशी थोड़ा खाने वाला, विविक्त सेवी एकांतवास पसंद करता है, अरण्य में रहना पसंद, नदी के तट में एकांत में बैठना पसंद, भीड़ से तो भागने वाला आदमी है, भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे हो जाता है धीरे धीरे धीरे धीरे, विविक्त सेवी होता है और लघुवासी, थोड़ा सा खाने वाला, यानी कि हल्का हल्का चीज खाता और बहुत खा जाता है, ऐसा नहीं है खाने के लिए गले पतला पतला छोटे छोटे हल्का हल्का रोटी बना दे रहा और 100 खा लिया हल्का भोजन ऐसा अर्थ नहीं करना है इसका, लघु भोजन हल्का भोजन खाने वाला, दिन में 36 बार खा ले 24 घंटे में खा जाएगा तब भी लघु भोजन खाने के लिए। तात्पर्य यह है कि न्यूनतम भोजन स्थिति के लिए आवश्यक जितनी है उतनी में से अधिक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यतवा कायमानसः, और वाणी शरीर मन तीनों का पूर्ण संयम होना चाहिए। ऐसा यति का विषय सब प्रथमांत वित्त सेवी यति है, लघुवासी यति है, यतवा कायमानसः यति है। ऐसा होकर के क्या करना है, ये सबको बांध के एकदम पूर्व अंगानी व है ना, जैसा खतरा महसूस हुआ तो क्या करता है कछुआ, अपने सार हाथ पर अंदर समेट लेता है। वैसे द्वैत प्रपंच ये शरीर स्थिति के लिए आवश्यक भूत औपनिषद शास्त्र से अतिरिक्त शब्द, इसी प्रकार से शास्त्र के अन्य रूप वो सारी चीजें रूप रस प्रसाद विषयों को खतरा समझ करके इंद्रियों को जो अंदर कर लिया है, एकांत बैठ गया है, अल्पतम भोजन से शरीर को संभाला हुआ है और वाणी शरीर मन सारे संयम कर लिया, करके करना क्या है उसने, ध्यान योग परो नित्यम, नित्य ध्यान करे, नित्य योग करे, ध्यान योग परहा। ध्यान हो भी किसका, विषयों का नहीं, बैठ गया और विषयों के चिंतन में लग जाए तो क्या फायदा, ध्याय तो विषयान पुरुष संघर्ष शुभ जाए थे, भगवान ने कहा विषय ध्यान होता है, इसलिए हम कभी संसार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो ध्यान नहीं करता है, सब ध्यान करते हैं, लेकिन ब्रह्म का ध्यान कोई कोई करता है, विषय ध्यान, स्त्री ध्यान, पुत्र ध्यान, ये ध्यान वो ध्यान सब ध्यान ही है, वो तो कर ही रहे हैं लोग। इसे ध्यान से आत्मस्वरूप चिंतन रूपा ध्यान और योग से आत्म विषय ही योग समझना, इसलिए यह योग भी जो अष्टांग योग लेना है हमें, वह अष्टांग योग जो योगी याज्ञवल्क्य संहिता वर्णन किया हुआ पातंजल योग सूत्र वाला अष्टांग योग नहीं लेना, पातंजल योग सूत्र वाला अष्टांग योग आपको रुद्धि सिद्धि से मिल जाएगा, निर्विकल्प समाधि में भी पहुंचा देगा, वहां भी द्वैत भाव बनी रहेगी, क्योंकि उनके यहां अनेक आत्मवाद है ना, उस चिंतन को लेकर बैठेगा अनाथ अनेक आत्मवाद ही रहेगा, तो अद्वैत में कैसे पहुंचेंगे आप, अद्वैत नहीं पहुंच पाएगा। इसे योगी आचार्य संहिता में जो वर्णन किया गया है वो जो आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि उसका अभ्यास करना है, वह योग परत्वेन कर्तव्य, वही हमारा उस योग पर होने का मतलब क्या, वही मेरा परम कर्तव्य, तादृश ध्यान और योग ही मेरा परम कर्तव्य समझ कर गए, उसके अलावा अन्य साधन को महत्व नहीं देना। परत्व का मतलब क्या, महत्व देना, जिसको आप महत्व अपने हृदय में मानते हो वह वस्तु का चिंतन हमेशा होता है, जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी चिंतन होगी और उसका वियोग एक क्षण के लिए भी आपको पसंद नहीं होता, या नहीं, आप देख लीजिए लोग बाहर में देखने को मिलता है जब पति पत्नी हो जाते हैं, जब और पति अपने ड्यूटी से थोड़ा लेट आ रहा है तब क्या होगा, वो जब पत्नी 10 बार चक्कर काटेगी घर के दरवाजे से अंदर, रसोई से दरवाजा, दरवाजे से रसोई, रसोई से दरवाजा, चक्कर काटती रहेगी 10 बार, और आज के जमाने में हो मोबाइल से कट फोन करेगी कहाँ हो, अच्छा रास्ते में किधर तक पहुंच चुके हो, होगा कि नहीं होगा, ऐसे आज के जमाने में तो मोबाइल है। और ऐसे भी देखा हमने, एक व्यक्ति था उसके साथ कई बार इधर आते जाते आश्रम, पुराने आश्रम जब थे वहां, तो उस व्यक्ति का पत्नी तो कहीं भी हो जाएगा हर 2 घंटे में एक बार खबर देना है पत्नी को, मैं अमुक जगह हूँ, फिर वहां से फोन आ जाए तो कहाँ है, तो बड़ा दुखी होता था, मैंने दुखी क्यों हो रहा है, ऐसे अनन्य भाव वाली पत्नी कहां मिलेगी, तेरे भाग्य की बात है। तो अनन्य भाव में विराजमान है, तो वो अनन्य भाव आत्मा के प्रति हो, उसको कहते परत्वम, महत्व उसके प्रति देना है। उस वस्तु आत्मा वस्तु के लिए स्वस्वरूप के प्रति महत्व बढ़ाओ, बाह्य वस्तुओं को त्यागना, इसको कहते परत्वम। ऐसा है जो वो व्यक्ति वह यति वह सन्यासी वह ध्यान युग पर करते नित्य। कब होगा ऐसा, कैसे हो सकता है? हे कि रास्ता है वैराग्यम से उपासना। जब तक विषयों के प्रति वैराग्य नहीं होता, वैराग्य का सम्यक प्रकार से अत्यंत सन्निहित होकर के आसक्त नहीं करेंगे, तब तक यह सब कुछ संभव ही नहीं है। वैराग्य भी अनेक प्रकार का वैराग्य योग सूत्र वर्णन दो, चार प्रकार का वर्णन किया, उसे भी तीव्र तीव्र आसन इत्यादि वर्णन किया, मृदु मध्य तीव्र विभाजन, नौ विभाजन कर दिया, अंत वाले को फिर मृदु मृदु मृदु मध्य ऐसे फिर विभाजन कर दिया। वैराग्य भी अनेक कोटि का है। और आनंद मीमांसा जो चलता है तैतृय में वृद्धारण्य के स्पष्ट ही है, जो जितना वैराग्य वाला होगा उतना ही और आनंद पाती जाएगा। श्रोत्रिय से अकाम हत से शब्द वहां प्रयोग किया, श्रोत्रियता हुआ कामना से जो आहत नहीं है, जितना उतना और आनंद। मनुष्य आनंद से शुरू किया ना, एको मानुष आनंद से प्रजापति आनंद तक पहुंचा। इसे तो वैराग्य समुपाशत, तब यह सब साधन संभव है। भाष्य विविक्त सेवी अरण्य नदी पुलिन गिरी गुहादीन विविक्तान देशान सेवितुम शीलम अस्यति विविक्त सेवी। विविक्त सेवी का मतलब अरण्य नदी का तट, पुलिन नदी पुलिन नदी तट, गिरी गुहा यमन पहाड़ या पहाड़ की गुफा आदि विविक्त एकांत देशों में ही एकांत स्थानों को ही सेवन ग्रहण करके रहने के स्वभाव है जिसका, उसे कहते विविक्त सेवी। लघ्वा से लघु असनशील, कम भोजन खाने के स्वभाव वाला। लघु भाष्यकार से देखो जो कहे उसको स्पष्ट करते हैं आनंद का, लघु मने परिमितम हितम मेध्यम च अशितम शीलम अस्य इति लघ्वाच। अंतिम पंक्ति आनगिरी, परिमित बहुत सीमित है नाप के, हितम खाना तो कम खा रहा है लेकिन शरीर के हितकारी भी होना चाहिए। कह रहे हम बहुत कम खाते रहे, मैं क्या करूं, थोड़ा सा खा रहा हूं कि मिर्ची का चटनी खा जा रहा हूं। अरे यार तुम इतने चटनी खाएगा और आग लगेगी, शरीर में रजोगुण बढ़ेगा। कहने इतना सा खाया, क्या खाया, मिर्च की चटनी खाया, क्या फायदा हुआ? इसे कहते हितम होना चाहिए और मेध्यम, हितम मेध्यम च यज्ञ होना चाहिए। वो ऐसे अन्न को खाने के स्वभाव वाले कहते हैं लघ्वाशी। जो दिया गया विशेषण है उनका तात्पर्य का वर्णन करते होते हैं, विविक्त सेवा लघ्वशन यो निद्रादि दोष निवर्तकत्व। ये दो का लाभ क्या है, कहते निद्रा दोष का निवर्तक है। लघ्वाशी विपरीत क्रम से लेना, लघ्वाशी जो कम भोग खाना इत्यादि क्या है, निद्रा दोष को जो कहा स्पष्ट, हम ऐसे नहीं बोलते हैं ना फालतू, जो ज्यादा खाते वही ज्यादा सोते हैं। इसका भी लघ्वाशी होने से निद्रा दोष का है, निद्रा नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं आदि से सारा तमगुणी रजगुणी सारा मामला कंट्रोल में हो जाता है लघ्वाशी होने से। और विविध से भी होने से क्या होता है, चित्त प्रसाद हेतु ग्रहण, वह चित्त को प्रसन्नता की ओर ले जाने वाला होता है। और जितनी एकांत में बट उतना अंदर खलबली मचे तो समझना अभी तुम गृहस्थी के ही लायक है। जितनी एकांत में बैठे उतने अंदर प्रसन्नता जग रही है तो मतलब वह एकांत सेवक का लायक। फल बता दिया किसका, क्या फल, विशेषणों को लघ्वाशी होने का फल क्या है, निद्रा दोष का निवर्तक हो जाता है। और विविध सेवी सेवा का फल क्या है, चित्त प्रसाद का कारण हो जाता है। इसलिए इन दोनों को ग्रहण करना चाहिए। यथावाक काय मानसो वाक चक्काय मानसंचिति यतानि संयतानि यस्य वाणी काय मने शरीर और मन, ये तीनों के तीनों संयत है जिसका, किसका, ज्ञान निष्ठा से, ज्ञान में निष्ठा पाने की इच्छुक जो प्रमुख ऐसा व्यक्ति यति स्पष्ट करते कौन हो सकता है, वो यति होगा। यतवाक्काय मानसस्य वह व्यक्ति को कहते हैं, ऐसा यति को कहा जाता है यतवाक्काय मानसः। एवं उपरत सर्वकर्ण सन, ये उपलक्षण है। इस प्रकार से उसकी सारी इंद्रियां उपराम को प्राप्त होगी। ऐसा होकर होते हुए ध्यान योग परो ध्यान किसका? आत्मस्वरूप चिंतन। आत्मस्वरूप चिंतन ही ध्यान है। योग भी क्या लेना? आत्म विषय एकाग्रीकरण योग है। आत्म विषय के एकाग्रकरण योग है। आत्मस्वरूप चिंतन ध्यान है। आत्म विषय को, आत्मरूपी विषय को लेकर के ही एकाग्र कर, जो अनेकाग्र है उसको एकाग्र कर रहे हैं। अर्थात योग शब्द से उल्टा क्रम से बोल रहे हैं, योग शब्द से धारणा और ध्यान। ध्यान शब्द ही है ध्यान योग। योग क्या कर रहा है? योग शब्द का स्पर्श से ले लिया उन्होंने, जो एकाग्र नहीं था उसे एकाग्र की ओर ले जाना। अच्छी प्रत्यंत है ना, एकाग्रीकरण अनेकाग्रम एकाग्रम भवदीति एकाग्रीकरण। जो अनेक अनेकाग्र है, एकाग्र नहीं है उसको एकाग्र करने का नाम एकाग्रीकरण में धारणा में होता है। धारणा प्रक्रिया यही है कि वो तैयारी करती है आपके मन और बुद्धि को ध्यान के लिए। तब ध्यान होता है निरंतर चिंतन। ध्यान क्या है? तैल धारावत निरंतर चिंतन। चित्त क्या है? वो प्रत्यक्षता नदा ध्यान। योग सूत्रकार में वह भी एक दिन दो चार घंटे वंटे करने से नहीं चलेगा। नित्यां नित्यग्राणां मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य अभाव प्रश्नार्थ। नित्य क्यों ग्रहण किया? नित्य धारणा ध्यान में लगे रहना है, मैंने बीच बहिर्मुख नहीं हो जाना। मंत्र अरे जप नहीं किया, चलो जप करना है, करो तो बहिर्मुख हो गया। ये सब निचला सीढ़ी प्रत्याहार कोटि में ना, वाक संयम वांग मौन। वाक संयम के अंदर जप आ गया कि जप में क्या होता है? लिखित जप होता है पहले, लिखित जप के बाद वैखरी जप जोर से बोलते हुए, फिर उपांश है ना, फिर मानस, इस तरह। तो धीरे धीरे वाणी का संयम हो जाता है जप से। अब माला जप रहे तो अब क्या, अगर कोई आ भी जाए तो बोल नहीं सकती कि माला तो पूरी हुई नहीं। तो अपना वाणी का संयम हो गया कि नहीं हो गया? इसे सब प्रत्याहार कोटि में है। अरे जो व्यक्ति धारणा ध्यान करने लग गया, होने लगे ही आपको, पर प्रत्याहार के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं या नित्य शब्द जो ग्रहण किया है व्यक्ति को, उस स्थिति को बता रहे हैं जहां पर मंत्र जप आदि जो अन्य कर्तव्य है उसके अभाव को दिखाने के लिए। वैराग्यम विराग भावो वैराग्यम, विराग की भाव का नाम वैराग्य, विराग स्वरूप का नाम वैराग्य है। क्या है वो विराग? राग रहित होना, किनके प्रति राग रहित होना है? दृष्टा दृष्टेश विशेष वही दृष्टि समुपाश्रित सम्यक उपाश्रित नित्यमेव। यहां पर नित्य जुड़ेगा दृष्ट और अदृष्ट विषयों में। दृष्ट मने यह लोक के फल, अदृष्ट मने परलोक के फल। उन सभी विषयों में विगत तृष्णा है जिसका ऐसे को होकर के उपाश्रित नित्य सम्यक प्रकार पूर्णतया अत्यंत सन्निहित होकर के आश्रित है जो सम्यक उपाश्रित है जो, अभी कितने देर? कद नित्यमेव, हमेशा ही विरक्त रहना। कुछ दिन के लिए विरक्त हो गया, बाद में पुनः सरक्त हो जाए, वो फायदा नहीं। नित्यमेव विरक्त होना चाहिए। प्रोग्राम से काम करो, ये नहीं तो हमारे गुरु जी का प्रोग्राम करो, माइंड को प्रोग्राम में डाल दो, पहले से डाल दो, अभी सोच लो आगे क्या क्या करना है। ये गुरु जी उन्होंने क्या 20 साल उन्होंने निश्चय कर लिया, 20 साल घर में, जैसे उनकी बुद्धि 10वीं उम्र में उन्हें निर्णय ली थी, मुझे 20 उम्र से एक दिन फालतू इस घर में नहीं रहना। 19वीं पूरी हुई, 20वीं उम्र में जाते ही घर छोड़ जाना। अब पहले सब पता लगाते रहे साधु कहाँ कौन कहाँ कैसे कैसे। अल्मोड़ा से सीधा ऋषिकेश पहुंच गए शिवान जी के पास, चेड़ा बने। यहां भी तय कर लिया अधिक से मुझे गुरु आश्रय 20 साल से एक दिन फालतू नहीं लगाना। गुरु जी ने इनको 12 साल के बाद कहा जाओ समाधि चाहिए तो वहां जाने जाना। उनको पद दे रहे थे, नहीं पद होता, हमको तो कुछ अनुभव भी नहीं हुआ, हम क्या को पद लेंगे? कहने यहाँ थोड़ा अनुभव होगा, आश्रम के अंदर बैठे बैठे तुम कोठारी फोटारी बने रहोगे, कहाँ से अनुभव होना है? धंधाबाजी में लगे रह रहे हो, समाधि चाहिए तो जाओ, विविक्त से भी लकवासी हो जाओ। वो गए गंगोत्री छोड़ छाड़ करके 12 साल के बाद ही चले गए गुरु आश्रम, 12 साल रहे। फिर उन्होंने निर्णय लिया, 20 साल हम निर्णय लिया गुरु का, अब यह सारा संसारी गुरु का आश्रम मान लो, भगवान ही गुरु है इसलिए सारा संसारी मेरा गुरु आश्रम है, इसे कहीं एक जगह रहूंगा नहीं, घूमते ही रहूंगा, घूमते रहे पूरी 20 साल होने तक रुके, जहां 20 साल लगी उसके बाद निश्चय किया एक जगह बैठना पड़ेगा। मुंगेर बिहार में एक जगह है, वहां गोयंका जी ने सहयोग दिया, जो एक उनकी गुफा था गंगा किनारे उसके अंदर बैठ रहे, वहां वो बैठे, यहां पर शिवानंद जी शरीर छोड़े, वहां पहुंच गए शिवानंद। ऐसे उनको भान हुआ कि शिवानंद जी सामने आ गए और कहे कहां बैठा है, तेरे पीछे देखो करोड़ों लोग हैं जो दीक्षा पाएंगे तुमसे और इन सब का कल्याण करना है। तुमने कहा आप क्या आदेश है, तो योग शिक्षा दो। तो इसलिए फिर उन्हें अभी तय कर ले, फिर 20 साल मैं योग का प्रचार प्रसार करता रहूंगा, जितनी हुई सो हुई, नहीं हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 20 साल ने किया आश्रम छोड़, एक छेड़ा को प्रेसिडेंट बना दिया, फिर घूमने लगे 1-1.5 साल तक। जो प्रेरणा होगी ईश्वर की देखी जाए, फिर वो पहाड़ों में चले गए झारखंड, वहां रह रहे हैं अभी। 80 हो गया तब बैठ गए वहां, अब कह रहे कि अब देखी जाए शरीर जब तो जिंदा है वह, आगे 20 साल घर का मर ही जाना है, इसे उस आगे की प्रोग्रामिंग की जरूरत है ही नहीं, ये प्रोग्रामिंग करना पड़ता है साधक को, तो ये नियमन करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो है कि वो सम्यक आसन किस प्रकार से होनी चाहिए कि वो केवल नित्य ही अंदर बनाए रखना है उस चीज को, नित्यम एव इत्यर्थः। किसी भी चीज में आसक्त प्रोग्रामिंग करने क्या होता है, आसक्ति नहीं रहेगी ना फिर, निश्चय आपको 12 साल तक देखना उसके बाद तो छोड़ के जाना ही है, क्या करना है, आसक्ति को पहले से ही काट देंगे। और लोग मरने तक गद्दी दूसरे को देंगे नहीं, और मरने से पहले भी नाम भी नहीं लिखेंगे किसके नाम पर हो, ऐसे ही मर जाएंगे बाद लड़ते भड़ते रहते ले लोग आपस में गद्दी के चक्कर, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो आसक्ति है थोड़ी, विरक्त थोड़ी, नहीं लिख के जाएंगे तो काय को लड़ेंगे, वो गुरु का चेला ही नहीं, वो तो भाग जाएगा अपने आप, अपने आप जाएगा फिर, वो चेला ही नहीं है ना फिर, ये चेड़ा है अगर गुरु ने आदेश दिया अमुक को बैठे ना है पद पे तो बैठ गया, हो गया, उसको मानना तो मानो नहीं तो जाओ वहां से, खाली करो अपने बनाओ, खुद भी गुरु बनो स्वयं भू गुरु। इसे कहते नित्यमेव वैराग्य समाश्रित होना चाहिए, तभी आगे की स्थिति पहुंचेगी, जो आगे क्या है बताएंगे।